خصوصیت کے ساتھ گیارہویں شریف یعنی گیارہ ربیع ثانی کو اور عام طریقے سے انہیں اطالع ثواب کرنے کی غرض سے سال ہا سال اس کا اہتمام اور انصرام رہتا ہے، اور اہل سنت اسے اپنے لیے باعث برکت اور باعث رحمت جانتے ہیں۔ مجھے جو آج گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ ایک خیال یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، اور عموماً لوگ اس کا بہت جلد شکار ہو کر اس مسئلے کا شکار ہی نہیں ہوتے بلکہ اس سے متعلق اور تمام ذیلی مسائل کا شکار ہو کر اپنے مسلک اور مذہب ہی سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ وہ خیال یہ ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ زندہ اگر کوئی کام کرے تو اسے میت کو نفع ہوتا ہے، یا میت سے زندے کو نفع ہوتا ہے؟ یہ بالکل خیال یعنی جو نیا لوگوں کے ذہنوں میں بتایا دکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلط، کہ زندے اگر کوئی کام کریں تو ان سے مردوں کو یا میت کو کوئی نفع نہیں ہوتا، اور جو آدمی مر جائے انتقال کر جائے قبر میں چلا جائے وہ زندوں کو بھی کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ عنوان ہے اہل سنت و جماعت کا، اس میں مذہب اور مشرب یہ ہے جو قرآن و سنت، اجماع امت اور پوری امت کا اس معاملے پر اتفاق کہ زندوں کے عمل سے میت کو نفع ہوتا ہے، اور بزرگان دین اگرچہ وصال کر جائیں مگر وہ بعد وصال صرف بزرگان دین ہی نہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اور بزرگان دین وہ اپنے ماننے والوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیے تاکہ گفتگو سننے میں اور ذہن میں ترتیب دینے میں آپ کو آسانی ہو اور مسئلے کی نوعیت کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر زندوں سے مرنے والے کو نفع نہیں ہوتا تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ قرآن سے نص ہے کہ زندے کوئی عمل کریں تو اس سے مردے کو نفع ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تم لوگ جب میرے دربار میں دعا کرو تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی جو ربنا یا اللہما سے شروع ہوتی۔ میں نے جو دعا کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا یہ سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید کا ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دو بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لا کر اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما۔ اب آپ غور کیجئے، اگر مردے کو زندے سے کوئی نفع نہیں ملتا، جیسے ہم لوگ عام طور پر نظر و معیار جس کو کہتے ہیں کہ یہ اگر لفظ اور بیکار، اور کوئی زندہ عمل کرے تو میت کو نفع نہیں ہوتا، تو اس دعا کا کیا معنی ہوگا؟ یہ دعا بالکل لغو ہو کر رہ جائے گی کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لا کر اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما۔ اس لیے کہ زندہ کوئی کام کرے تو یقیناً مردے کو نفع ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب آئیے آگے، آپ جانتے ہیں کہ روزے ہم پر فرض ہے، اور ایسا نہیں کہ ہم اگر روزے نہ رکھیں تو یہ روزے ہماری جگہ کوئی اور رکھ لے، ایسا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے نمازیں ہم پر فرض، جب تک ہم ادا نہیں کریں گے اس وقت تک نماز ادا نہیں ہوگی. اسی طرح زکات ہم یا ہماری جانب سے ہمارا مقرر کردہ کوئی وکیل زکات ادا کرے تب زکات ادا ہوگی. جن کو فرائض ہیں ان میں ایک قسم ہے فرض کی، فرض کفایہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے علم دین حاصل کرنا اس امت پر، تمام لوگوں پر پورا علم، یہ فرض کفایہ. کیا مطلب ہوا؟ اگر اسی طرح فرض ہوتا جیسے نماز اور روزہ فرض ہیں تو ہم نے جو ہر شخص کو عالم بننا پڑتا. اب مجھے بتائیے، پوری امت کے لوگ سارے کے سارے عالم بن جائیں تب بھی دنیا کا نظام کیسے چلے؟ کچھ لوگ اہلِ تجارت ہونے چاہیے، کچھ لوگ اہلِ سیاست ہونے چاہیے، کچھ لوگ بیپاری ہونے چاہیے، کچھ خرید و فروخت کرنے والے ہونے چاہیے، کچھ جناب ملازمین کا طبقہ ہونا چاہیے. یہ سارا نظام جو ہے مشترکہ طریقے سے چلتا. تو فرمایا فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت میں سے چند لوگ اس کو حاصل کر لیں اور وہ امت میں سب کو اس دین کا اور اس علوم کا جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اگر علم سب تک پہنچائیں تو اب کیا ہوا؟ سب کے ذمے سے فرض ثابت ہو گیا. جیسے ہماری برادری میں چند مولوی بن جائیں، اگر یہ کراچی ہے کراچی میں کچھ علماء بن جائیں جو کراچی کے لوگوں کو مسائل سمجھانے لگ جائیں، تو سب کے سر سے بوجھ اتر گیا. اس لیے اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. یہ میں نے سمجھانے کے لیے کیا. جیسے نماز فرض ہے اسی طرح نماز جنازہ بھی فرض ہے، لیکن اس فرض میں اور اس فرض میں فرق یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے، وہ فرض کفایہ. کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر محلے کے چند افراد نماز جنازہ پڑھ لیں تو سب کے ذمے سے ثابت ہو گیا، ہم سب سبک دوش ہو گئے. یہاں تک کہ اگر نماز جنازہ کوئی ایک آدمی بھی پڑھ لے تو سب کے ذمے سے فرض جو ہے وہ اتر گیا. اس لیے ایسے فرض کو فرض کفایہ کہتے ہیں کہ چند حضرات اگر اس کو ادا کر لیں تو سب کے سر سے وہ فرض جو ہے وہ اتر گیا. یہی وجہ ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ جب نماز جنازہ ادا کی جاتی، نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا ہمارے تمام فقہا کے نزدیک مکروہ. کوئی شخص کسی کو مارنے کے لیے آئے، مارنے کے لیے جب آئے اور دوسرے آدمی نے اپنے دفاع میں اسے مار دیا، تو جو آدمی ایک مومن مسلمان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے وہ اگر مر جائے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تاکہ لوگوں کو ذلت اور رسوائی کی وجہ سے معاشرے کا توازن برقرار رہے. آئی سمجھ میں بات؟ ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. جو کچھ استثناء ہیں وہ میں نے عرض کر دیے. اب آؤں، جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی وہ دو حال سے خالی ہے، یا تو ہے وہ نیک اور یا ہے وہ بد. اب آئیے، نماز جنازہ جس کی پڑھی جا رہی وہ آدمی ہے سخت گناہگار. فرمایا گیا اگر اس کی نماز جنازہ نیک لوگوں نے پڑھی تو اللہ اکبر، یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ بڑے دلائل کے ساتھ نقل کیا. دلائل کو آپ وہاں دیکھیے گا، ہم صرف مسئلہ بتا رہے ہیں. اگر نیک لوگوں نے بد آدمی کی، گناہگار کی نماز جنازہ پڑھی، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کے طفیل مسجد کی مغفرت فرما دیتا. اب دیکھیے، زندے سے مسجد کو نفع ہوا یا نہیں؟ اچھا، آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے کہ ہماری یہاں عزیزہ اقران، اگر کسی کی شادی ہو تو نہیں جائیں، کسی کا ولیمہ ہو تو نہیں جائیں، عقیقہ ہو تو نہ جائیں، لیکن سوچتے ہیں کہ میت اگر ہو جائے تو بھائی غمی میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کہ غم کا معاملہ ایسا کہ آدمی یہ سوچتا، ہاں بھائی ہمارے غم میں یہ کام آیا، اور آج کل تو یہ رواج بن گیا برا مت مانیے. ہمارے یہاں بورڈ لگا ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا 9:30 سے 10:30 تک فاتحہ ہوگی تو لوگ کب آئیں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کرائے کے پڑھنے والے تو مل جاتے ہیں, قرآن کو وہ ختم کر ہی دیں گے, آپ کو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ پیسے سے پورا اپنا فائدہ اٹھا لیں. جب فاتحہ میں 5 منٹ کم ہوں گے تب ہم آن کر کے اور بیٹھ کر آپ کو شکل دکھا دیں گے, بھائی دیکھیں ہم آ گئے. اگر ہم بھی کہیں پوچھ کر جائیں تو ذرا آپ بھی ہمارے ڈیجے میں شکل دکھا دیجیے گا. اور بعض لوگ ایسے موقع پر آتے ہیں کہ فاتحہ درود اعلی ثواب ختم ہو جائے تو چپکے سے لائن میں لگ کر آپ سے مصافہ کرنے آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا ہماری حاضری لگا لیجیے گا کہ ہم بھی آپ کے فلاں مجلس میں آ گئے. یہ آج کل کا رواج. اور یہاں تو کچھ قرآن خوانی وغیرہ کا دستور تھوڑا بہت ہے, باہر ایسی جگہ جہاں لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے پیسہ کمانے, وہاں ہم نے دیکھا کہ بڑا عجیب رواج, سارے لوگ قرآن مجید پہننے کے لیے بیٹھ گئے. ایک شخص اٹھ کرتا ادھر سے سپارے تقسیم کرنا شروع کرتا ہے, کیوں ایسے سپارے تقسیم کیے پھر ادھر سے لینا شروع کر دیتا, یعنی یہ چکر لگانے کا کام. دو چار آیتیں پڑھ لیجیے, ایک رکو پڑھ لیجیے گا, بس یہی کافی ہے مسجد کے لیے, اس کی مقصد کا سامان بس کتنا ہی, زیادہ آپ کو پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں. تو یہ سارے رواج آ کر یوں تبدیل ہوتے چلے جائیں, اس طرف نہیں جا رہے ورنہ گفتگو طویل ہو جائے. اچھا اب دیکھیے کہ جناب مسجد کا انتقال ہوا, آپ جب جمع ہوئے نماز جنازہ میں, ایک حدیث جس کی یہ تعریف کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 40 مومن مسلمان متقی کسی جگہ آ جائے, ان 40 میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوگا. 40 مومن مسلمان جہاں جمع ہو جائے تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ اس میں ضرور ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 200-400 آدمی کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو یہ مسجد کے لیے بڑی نیک بات, اور اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندہ ہوتا ہے, اور جس کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اب آئیے دوسری بات, معمول چند کہ کسی عام آدمی کا انتقال ہو تو اصل و خیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھائی یہ گناہگار ہے, لہٰذا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے. مگر آپ نے دیکھا کہ کوئی گناہگار انتقال کر جائے تو وہاں جبھی سے لوگ اس کے بہت ہی زیادہ پیش اور اقارب وہ تو آ جاتے ہیں, مگر بہت زیادہ لوگوں کو دلچسپی اس کی نماز جنازہ میں نہیں. مجھے بتائیے کہ شہر سے کسی بڑے عالم کا انتقال ہو جائے, کسی بڑے پیر و مرشد کا انتقال ہوتا ہے تو صاحب میدان کے میدان کم پڑ جاتے, جناب پورا جناب روڈ رک جاتا, ٹریفک مسلسل ہوتا, اتنی عوام اس کے نماز جنازہ میں. حالانکہ عقل و خیرت کا تقاضا تو یہ تو پہلے ہی سے نہیں, دو چار بھی پڑھنے اس کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں, صرف ایک تازی کاروائی پوری کرنی ہے نماز جنازہ کا. جو بد آدمی ہو گنہگار اس کی تو مقصد کے لیے ہمیں جوک در جوک جانا چاہیے. کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ایسا کیوں کہ گنہگار کی نماز جنازہ میں لوگ کم ہوتے, کسی شہر عالم کا انتقال ہوگا جمع کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے, یہاں تک کہ اگر دور و دراز بھی انتقال کرتا لوگ ہوائی جہاز سے پہنچ جاتے, ٹرین سے پہنچ جاتے, اگر وقت کا ہو یا ایسا آزا ہو کے ہم پہنچ جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم نماز جنازہ پڑھنے والے نیک جس کا انتقال ہوا وہ گناہ کا تو ان نیکوں کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جاتی, اور فرمایا اگر نماز جنازہ نیک ہی ہو اللہ کے ولی تو جتنے نماز جنازہ پڑھنے والے ان سب کی مغفرت ہو جاتی. معلوم ہوا کہ گناہگار زندہ ہے, میت جو ہے وہ نیک, تو مسجد کی وجہ سے زندوں کی مغفرت ہو گئی. اور سبحان اللہ, وہ مسجد اگر گناہگار نماز جنازہ پڑھنے والے جو ہے وہ نیک, ان نیک کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو گئی. تو آپ نے دیکھا زندے نے مسجد کو فائدہ پہنچایا اور مسجد نے زندے کو فائدہ پہنچایا. اور آگے چلیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک صاحب کا رات میں انتقال ہوا. جب رات میں انتقال ہوا تو لوگوں نے یہ جان کر کہ آدھی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ دی جائے, تجویز و تقسیم کے بعد صحابہ نے خود ہی نماز جنازہ پڑھائی اور پڑھانے کے بعد میں اسے دفن کر دیا. اعلیٰ صبح حضور سے ملاقات ہوئی تو صحابہ نے قصہ بیان کیا کہ رات میں پناہ صاحب انتقال کر گئے، یہ جان کر کے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو ہم نے خود ہی نماز جنازہ پڑھی، اسے دفن کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزمین کے عالم میں ارشاد فرمایا، تمہیں مجھے اٹھانا چاہیے تھا اور مجھ سے نماز جنازہ پڑھا، فرمایا کہ تم مجھ سے نماز جنازہ پڑھوایا کرو تاکہ میت کو برکت حاصل ہو جائے، تم مجھے اٹھاتے اور میں نماز جنازہ پڑھا تاکہ میت کو برکت حاصل ہو۔ اب سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کیسے حاصل ہو، دیکھیے وہ واقعہ بڑا طویل ہے، بس کا دامن بند۔ نجاشی ایک بادشاہ جس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا، حالات اور ماحول ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتا، مگر صحابہ کرام جو ادھر ہجرت کرنے والے انہیں پتا لگ گیا کہ یہ مسلمان ہو گیا، حضور تک خبر پہنچ گئی کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ اب لیجیے صاحب، نبی کریم علیہ السلام تحقیق یہ ہے محتجی کہ حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں خبر آئی کہ نجاشی انتقال کر گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آؤ ہم اپنے بھائی نجاشی کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضور نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مسجد نہیں میدان میں صحابہ کہتے ہمیں لے گئے، اور لے جانے کے بعد حضور نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب ایک بہت بڑا باب کھل گیا جس میں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن صرف مسئلہ بتا دوں تاکہ آپ کو یہ پتا لگ جائے کہ ہمارے مذہب اور مسلک میں کون سا مسئلہ کیسا۔ امام شافعی نے اس سے دلیل یہ پکڑی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور انتقال کے بعد میں وہ انتقال کسی اور شہر میں، آپ کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، تو نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کہا حبش جناب وہ افریقہ کا بادشاہ اور حضور مدینہ منورہ میں، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس سے پتا لگا کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز۔ آپ دل میں بسمین قلب کس کو مان لیجئے کہ امام شافعی کی یہ رائے ہے اور ہم اس کا مکمل احترام کرتے ہیں کہ ان کا قول ہے، وہ اہل سنت و جماعت کے ایک مذہب کے بہت بڑے امام ہے، ان کا قول سر آنکھوں کا۔ لیکن کیونکہ ہم اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو ہم فقہ کے تمام معاملات میں امام اعظم ابو حنیفہ کی اطاعت کریں گے۔ ہمارے امام اعظم نے فرمایا نہیں، نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کہ نماز جنازہ کے لیے شرط یہ ہے کہ میت سامنے، ایک بات، اور اس نماز جنازہ سوائے نجاشی حضور نے کسی اور کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ اگر عام نماز جنازہ غائبانہ جائز ہوگی، بے شمار حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئی اور بے شمار حضور کے زمانے میں گویا جب لوگ شہید ہوئے، نہ جانے کہاں کہاں، حضور نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی، تو نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ کیوں پڑھی؟ اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ کیا کرتے، نماز جنازہ غائبانہ میت کو تو فائدہ پہنچے نہ، وہ تو الگ بات ہوتا۔ یہ ہے کہ احتجاج کرنے کے لیے، بندر روڈ کو روکنے کے لیے، بسوں کے شیشے توڑنے کے لیے، لوگوں کے بتاؤ کرنے کے لیے نماز جنازہ ہوئی۔ اب نماز جنازہ کے بعد پبلک ادھر ادھر ہو کر نہیں جناب، ادھر پتھر مار رہے، ادھر دکانیں بند کرا رہی، تو نماز جنازہ غائبانہ کی آج کل سمراٹ یہ ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ سنی اور حنفی حضرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سنیے امام اعظم کی دلیل، امام تازہ ہوتا ہے۔ حضرت امام اگر امام الائمہ قاضی الاعلی رحمت اللہ علیہ کتاب و شفا میں اس حدیث کو نقل کیا، اور بھی حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث یوں ہے، راوی کہتے حضور نے فرما چلو اب اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حضور میدان میں آ، میت سامنے نہیں بالکل میدان۔ راوی کہتے جب حضور نے فرمایا اللہ اکبر نماز جنازہ کی نیت کر کے تکبیر میں، راوی کہتے قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ جنازہ حضور کے سامنے رکھا ہوا۔ مطلب ہوا روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نیت تھی، جبریل امین نے زمین کو سپیڑ دیا اور زمین کو سمیٹ کر نجاشی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب امام صاحب فرماتے غائبانہ کیسے ہوئی، جب راوی یہ کہتا ہے کہ جنازہ حضور کے سامنے تھا تو یہ نماز جنازہ غائبانہ نہ تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور میں یہ حکایت نقل فرمائی. فرماتے ہیں کہ ایک شہر یا دیہات میں کسی گاؤں میں ایک ایسی خاتون کا انتقال ہو گیا جو نیک تھی. شہر بھر کے لوگ اس کی نیک کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے. ایک کفن چور جس کا کام ہی کفن چرانا تھا وہ نماز جنازہ میں نیک نیکی سے نہیں, کبھی چلو ثواب ملے گا کسی کی نماز جنازہ میں شرکت, اس نے نماز جنازہ میں شرکت اس لیے کی سات قبرستان تک گیا اور قبر میں اتارنے تک وہاں موجود رہا. اس کا مکمل نظر صرف یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ اسے کہاں دفن کیا گیا تاکہ کوئی نشانی باندھ لوں اور رات میں آنے کے بعد قبر کھود کر کفن نکالوں. اس لیے کہ کام ہی اس کا یہی تھا. نماز جنازہ میں شریک ہوا, نماز پڑھی اور بالکل جناب سب کے ساتھ بہت ہی شریف اور صوفی بن کر قبرستان تک بھی چلا گیا. جب اس کی تدفین ہوئی تدفین میں بھی شامل رہا اور ساری چیزوں میں شامل ہونے کے بعد اب اس نے نشانی گانٹ لی کہ یہ قبر کس کے پائیں کی کس کے سرانے ہے تاکہ رات میں قبر ڈھونڈنے تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. یہ نشانی گانٹنے کے بعد اب رات میں آیا امام سیوٹی نے, رات میں آنے کے بعد اس نے سرحانے کی جانب سے قبر کے پتھر ہٹائے اور ہٹانے کے بعد میں سرحانے سے کفن پکڑ کر جب کھینچنے لگا امام سیوٹی کہتے ہیں کہ اس میت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر جو جملہ کہا ہے وہ یہ ہے شرم کر حیا کر, ارے جنتی ہو کر جنتی کا کفن چورا, جنتی ہو کر جنتی کا کفن چورا رہا. ارے کفن چور کہنے کا محترم میں سب سے جنتی ہو گیا, یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ جنتی ہیں, اللہ کی نیک بندی, میں تو کفن چورانا میرا کام اور میرا تو کام کفن چورانا مار کے ہی ہے, میں سب سے جنتی ہو گیا. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ میت نے یہ کہا کہ تو جنتی اس لیے ہوا کہ میری نماز جنازہ پڑھنے والے جتنے لوگ اللہ تبارک کا تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت کر دی, جب ان سب کی مغفرت کر دی تو بھی نماز جنازہ میں شامل تھا, اللہ تبارک کا تعالیٰ نے تیری بھی مغفرت کر دی. اب کچھ آیا کر شرم کر کہ جنتی ہو کر جنتی کا کفن چلا رہا ہے, اب وہ تو ڈر کے مارے بھاگا. اب اس سے پتا یہ چلا کہ زندہ کوئی عمل کرے تو میت کو نفع ہوتا, میت کی وجہ سے زندوں کو نفع ہوا. آج کل جو عام یہ رواج نکل گیا اور بڑی بڑی اس کی تبلیغیں ہو رہی ہیں اور بڑا اس پر کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ذہن سے یہ سارے تصور کو ختم کرا دیا جائے, میت لیا جا رہا ہے یہ دس لگ جا. اب ہمارا پڑھیے تو بہت سے حضرات تو یہ ہے کہ مرتے وقت وصیت لکھتے ہیں, کیا لکھ کر کے جاتے ہیں, ہمارا انتقال ہو جائے تو خبردار کوئی پیجا کوئی قرآن خانی نہیں ہونی چاہیے, بہت اچھا ہے ہمارا بد بد گلا, نجات تو ہونی نہیں, بنا وجہ قوم کے دو گھنٹے برباد کرنے سے فائدہ کیا. لیکن آپ نے ان کے ذہن کی جس طرح اور ان کی پس ماندگی آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ گویا مسجد کے دن نہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے, نہ جناب کلمہ طیبہ پڑھا جائے, نہ درود شریف پڑھا جائے, اور یہی نظریہ لوگوں کے ذہن میں بٹھانے پر پوری توانائی ابھی دانے گرانے ضائع کر رہے تھے. میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی, قدیم مطلب پہلے سنت جماعت اور ہم سب کا یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو زندوں سے میت کو فائدہ ہوتا ہے اور میت اگر نیک ہے تو اس سے زندوں کو فائدہ ہوگا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اس لیے فرمایا گیا کہ زندوں اپنے جو مردہ ہیں ان کے لیے دعا کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو اور تمہاری دعا تمہارے سبب سے جتنے بھی مردہ ہیں ان کا جو مغفرت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.